300 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radio, niedziela 19 lipca, minęła 14. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Najwcześniej o 16 ruszą negocjacje o unijnych pieniądzach na szczycie w Brukseli. Trwają dwustronne rozmowy. Ognisko koronawirusa w prywatnym domu pomocy społecznej koło Bochni w Małopolsce. Afrykańskie temperatury za oceanem, w Nowym Jorku nawet 40 stopni. Obrady na unijnym szczycie w Brukseli zostaną wznowione najwcześniej o 16. Takie informacje przekazali naszej brukselskiej korespondentce Beacie Płomeckiej unijni dyplomaci. Trzeci dzień szczytu miał się rozpocząć w południe, ale cały czas trwają konsultacje szefa Rady Europejskiej z krajami, które domagają się znacznego ograniczenia wydatków. Chodzi zarówno o wysokość unijnego budżetu w najbliższych 7 latach, jak i wielkość funduszu odbudowy po pandemii. Beata Płomecka. Przedłużające się konsultacje spowodowały też, że szef Rady Europejskiej nie przedstawił jeszcze najnowszych propozycji dotyczących funduszu i budżetu. Dyplomaci mówią nieoficjalnie, że dopiero jak otrzyma zielone światło i zgodę krajów z północy Europy, wtedy upubliczni propozycje. A zdecydowana większość państw uważa, że nie należy ciąć wydatków ani w budżecie, ani w funduszu. Po ponad 2 dniach rozmów, negocjacji, dyskusji cały czas mamy kilka spraw nieuzgodnionych. Jest bardzo dużo rozbieżności. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki. A premier Grecji Kyriakos Mitsotakis dodał. Wierzę, że dziś możemy przełamać impas, ale każdy z nas musi iść na kompromis. Ale jak mówił, nie może to oznaczać zmniejszenia poziomu ambicji, jeśli chodzi o odpowiedź Unii Europejskiej na zapaść gospodarczą wywołaną koronawirusem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nowe ognisko koronawirusa w Małopolsce. COVID-19 potwierdzono u 76 osób z prywatnego domu pomocy społecznej w Grobli koło Bochni. Najstarsza zakażona osoba ma 97 lat. Badania wykazały koronawirusa u około 90 osób, zarówno podopiecznych, jak i pracowników placówki. W sumie pobrano 200 wymazów, mówi Anna Paździo z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Badania są jeszcze w toku, jeszcze kolejne wyniki będą podawane i wyjaśniane. To jest dom opieki, który jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i osób w podeszłym wieku. Ta sytuacja w tej placówce wymaga szczególnej uwagi. My jesteśmy w stałym kontakcie dyrektorem tej placówki. Dom pomocy społecznej w Grobli był przygotowany na izolację podopiecznych w placówce. 10 osób zostało przewiezionych do szpitala. Dziś w Małopolsce padł rekord zachorowań. Badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u 115 osób. Wielka Brytania ponownie oskarża Rosję w sprawie próby przejęcia wyników badań nad szczepionką na koronawirusa. Szef brytyjskiej dyplomacji Dominic Raab powiedział BBC, że dane próbowali wykraść rosyjscy hakerzy powiązani z Kremlem. Nie mamy w zwyczaju rzucać oskarżeń na prawo i lewo. Robimy to dość precyzyjnie. Rządowe Centrum Cyberbezpieczeństwa przedstawiło szczegóły, podobnie jak Amerykanie i Kanadyjczycy. To, że Rosja to zrobiła, jest bardzo jasne. Oskarżeniom zdecydowanie zaprzeczył rosyjski ambasador w Londynie Andrei Kelin. Stosunki na linii Londyn-Moskwa są napięte od czasu ataku chemicznego w Salisbury. W przyszłym tygodniu ma się też ukazać parlamentarny raport na temat rzekomych ingerencji Rosjan w życie publiczne Zjednoczonego Królestwa. Część opozycji jest przekonana, że Moskwa była zaangażowana także w kampanię przed referendum brexitowym. Fala upałów na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych. W Nowym Jorku temperatura może sięgnąć 40 stopni. W mieście rozstawiono setki kurtyn wodnych, a ich lokalizację można znaleźć na specjalnie stworzonej mapie. W niektórych miejscach Nowego Jorku słupki zbliżają się do 38 stopni Celsjusza, ale odczuwalna temperatura będzie znacznie wyższa ze względu na dużą wilgotność powietrza. Nowojorczycy szukają miejsca, gdzie można trochę odetchnąć, co w czasie pandemii koronawirusa w tak gęsto zabudowanym i zamieszkanym mieście nie jest łatwe. Otwarte są tylko 3 baseny miejskie. Jest co prawda ponad 20 km strzeżonych plaż, ale przebywać może tam 50% mniej osób niż przed pandemią. Z pomocą przychodzi inicjatywa Cool It New York City, gdzie zaznaczono na mapie wszystkie punkty zacienione oraz miejsca, w których działają kurtyny wodne lub inne przynoszące ulgę rozwiązania. Synoptycy prognozują, że upalnie będzie przynajmniej do końca miesiąca. Służby nawołują do pozostania w tym czasie w klimatyzowanych pomieszczeniach. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. Jakie temperatury u nas już za chwilę? Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

w Trójce. No i fakt, że zgodził się czytać u nas swoje teksty, uważam za wyjątkowe wyróżnienie i, przepraszam za patos, dar od losu. Po tym wstępie, starałam się, żeby nie był zbyt oficjalny, witam naszego gościa w symbolicznym ogródku. Zamarzłyśmy tam w symbolicznym ogródku Trójki. Olena Leonenko-Głowacka, witaj. Witam serdecznie. Tak składa się, że byłaś też z nami podczas ostatniego wyjazdowego wydania magazynu przed zawieszeniem tych wydań mobilnych w wiadomych okolicznościach. Zawieszeniem na długie miesiące. Spotkałyśmy się wtedy, był to luty, w Gdyni, w Konsulacie Kultury, po premierze trzech jednoaktówek, dobrze pamiętam, Janusza Głowackiego, a na tę premierę przybył także, może dokończysz to zdanie, dlaczego ja mam wszystko mówić. Tak, zaprosiłam na tę premierę Wiktora Jerofiejewa, ponieważ współpracujemy z Wiktorem już od kilku lat i ciekawa byłam jego zdanie, ponieważ jedną z jednoaktówek ja robiłam. Przypominamy tytuły. Choinka strachu. To jest ta rzecz, którą ja robiłam. O, dziękuję bardzo. Moje ulubione zdanie. Dziękuję, siostro. To kawa dla Olenki. Spacerek przed snem robił Tomasz Mann. Sebastian Konrad robił Zaraz zaśniesz. Ja robiłam Choinkę strachu jako już tę wiszenkę na torcie. Janusz bardzo lubił Choinkę strachu i dużo mi z tego czytał i no, przygotowywał mnie do tego, żebym umiała właściwie odczytać ten tekst, więc... Udało się. Odważnie przypomnijmy, bo jest to kontrowersyjny bohater, więc odważnie przypomnijmy, cóż ten bohater Choinki strachu narozrabiał. To jest historia pary, którą łączy dziecko, które cały czas śpi, więc oni mają czas na rozegranie wszystkich bitew z możliwych pomiędzy kobietą a mężczyzną, którzy są ze sobą, a każdy nie do końca wie z jakiego powodu, ponieważ ona z jednego powodu z nim chce być i chce, żeby to był bohater, żeby on zawsze był na linii ognia, bo przecież wzoruje się na Hemingwayu. No ale niestety on nie jest jak Hemingway. Owszem, lubi pić, owszem, lubi kobiety, ale lubi chodzić na przyjęcie do Bristolu. A w jakich okolicznościach miał stać się bohaterem? To wszystko było w czasie strajku w Stoczni Gdańskiej. Mm-hmm. Więc dlatego też wydało mi się, że ważne, żeby w Gdyni to było zagrane, ważne, żeby w rocznicach. Przeżywamy. Jak dawno to było? Prawda? 40. rocznicę tych wydarzeń sierpniowych. I właśnie ten nasz główny bohater bardzo chce pojechać do Stoczni Gdańskiej. Żona go też namawia i też wydaje się, że nawet załatwiła mu ten wyjazd i cała droga naszego bohatera jest jechać, nie jechać, jechać, nie jechać. I on znajduje różne sposoby, żeby jednak tam nie pojechać, a ona ciśnie na jego pychę, ambicje, chce być prawdziwym pisarzem, ale potem wychodzą zawiści, zazdrości, rozmaite rzeczy, więc to jest takie czyściec par i wiedziałam, jak mocno ten tekst odbija się w ludziach, czyli ten tekst wciąż jest bardzo żywy i mocno trafił psychologicznie w te zaognione punkty, że każdy chce czego innego i potem nie mamy związku, tylko dwie samotności tak naprawdę. A z drugiej strony konwenans, dziecko zmuszają ich do męki bycia razem. Jechać, nie jechać. Dyskutowaliśmy z Wiktorem Jerofiejewem, przedyskutowaliśmy przed miesiącami ten dylemat, takie cofnięcie się o krok, czyli brak decyzyjności. No ale tego dylematu nie miał Janusz Głowacki i to, co przeczytał na samym początku naszego spotkania, pochodzi z jednej z jego autobiograficznych książek i opisuje sytuację, która była konsekwencją jego pobytu w stoczni podczas strajku. Myślę, że istotną rzeczą jest to, że strajk nie wchodzi w poetykę Janusza. Jest filozofem, zresztą Wiktor uważa, że on takim był Sokratesem współczesnym polskim i że pytania, które stawiał przed czytelnikiem, istne sokratejskie, mówił Wiktor. I na pewno strajk Gdański kompletnie nie pasował do świata Janusza, nie miał narzędzi, żeby zrozumieć to, co się dzieje, ten zryw patriotyczny. On zawsze jakby raczej podważał patriotyzm jako zbiorowisko ludzi, które idzie w jednym celu bezmyślnie. Znaczy on był za patriotyzmem bardziej wajdowskim, bardziej romantycznym, co nasze korzenie dają nam w naszym życiu, w naszej literaturze, w naszym myśleniu o świecie, co dają, co odbierają, a nie zbierać się tłumnie w jednym miejscu i krzyczeć. No ale pojechał do stoczni. Tak, i dlatego był on też tam. Musiał wymyślić język dla tej książki. On zachwycił się stocznią. On był zdumiony, że naprawdę taka krystaliczność w ludziach się przebudziła, w takich bardzo prostych ludziach, którzy książki w życiu nie czytali i dużo było tam ludzi uzależnionych od alkoholu, od schabowego i jakby nie było to istoty świadome, ale to piękno, które w nich się wyzwoliło, możliwe też dzięki temu, że mszy były też. Więc tak naprawdę, tak jak w czasie kwarantanny, jesteśmy zamknięci i skupiamy się na tym, co jest najważniejsze w życiu. Czy mamy to coś, co jest najważniejsze? Więc Janusza to głęboko poruszyła, jakaś taka duchowa raczej transformacja tam ludzi i że ta jedność to jest bardziej taka pierwotna jedność nas wszystkich, nie wiem, w duchowości, w poszukiwaniu Boga, że jesteśmy jednością. To go bardzo poruszyło. Mhm. Ale żeby to opowiedzieć, trzeba znaleźć konwencję, sposób. Trzeba mieć narzędzie, język, historię. Więc ten Ufnel to jest bardzo piękna postać. Bohater powieści Moc truchleje, do której to doszliśmy tak od innej strony, od strony jednoaktówki, Choinka strachu. Bo też te dwa tytuły przewijały się podczas tego naszego lutowego spotkania w Konsulacie Kultury w Gdyni. Spotkania, w którym wziął udział, jak powiedziałaś, Wiktor Jerofiejew. Ja już wtedy przygotowywałam się do tej naszej trójkowej lektury. Już wiedziałam, że pan Piotr Prączewski zgodzi się przeczytać kolejną, piątą książkę Janusza Głowackiego, oczywiście we fragmentach. A to, o czym mówiłam, o tym wielkim darze losu, czy od losu, polegało na tym, że Janusz rzeczywiście zgodził się czytać fragmenty razem z Piotrem. W przypadku Z głowy, czyli tej pierwszej książki w 2004 roku, to był nawet cały rozdział. Tak. Później zaczynał zdania, dopełniał Piotr. Tak. I to był twój pomysł. No jakoś Janusz tobie bardzo ufał, a Piotra głęboko szanował, a wręcz kochał, co w przypadku Janusza nie było aż takie oczywiste i łatwe. Bardzo się bronił przed światem. Był bardzo delikatnym, nadwrażliwym człowiekiem, chociaż budował ten obraz Janusza Głowackiego, niezależnego w rozpiętej koszuli, o czym ciągle mówią ci, którzy widzieli go tylko na zewnątrz, a ci, którzy bardziej blisko go znali, widzieli, że to nadwrażliwa, bardzo dobra istota, potężny talent i starcie wspaniałych, bardzo trudnych sprzeczności. I pana Piotra Franceskiego Janusz wielbił. Wiem nawet, że panowie kilka razy się spotykali i Janusz pracował nad monodramem dla Piotra Franceskiego i bardzo się tym przejął. Powiedział, że bardzo bym chciał zostawić temu wybitnemu aktorowi coś, co przyniosłoby mu radość, ale nie zdążył. Ale zdążył jeszcze napisać taką sztukę, w której Piotr Franceski miał szansę pokazać po prostu, jak to się mówi, pełen wachlarz swoich możliwości aktorskich, wyzwolić ten taki potencjał tego zwierzęcia aktorskiego, które w nim drzemie, myślę o Pchełce, roli Pchełki. Ach, to była absolutnie wspaniała rola. Ten Pchełka, my non-stop z Januszkiem oglądaliśmy na DVD właśnie Cywiński Teatr Ateneum. Antygona w Nowym Jorku, obok innych wspaniałych aktorów, ale dzisiaj wspominamy Piotra przez to właśnie, że zgodził się czytać. O, no to zapytajmy. A pamiętasz to pierwsze spotkanie z Januszem Głowackim? Nie pamiętam, ale nie pamiętam dlatego, że to naprawdę było bardzo dawno temu, jakieś, podejrzewam, 40 parę lat, jeśli nie około 50. Jasiek był jednym z autorów tekstów do kabaretu Gida. To były lata 70. Pisał takie teksty, które zawierały rodzaj takiej przypowieści, co się działo w starożytnym Rzymie. I z tego wynikało, że to wszystko się działo w Polsce Ludowej. Czuję to. Jak dochodziło do tego, że cenzura to przepuszczała jednak, to już chyba była zasługa być może Janka Pietrzaka wówczas, może Jonasza Kofty, może Adasia Kreczmara, bo to chodziło się na rozmowy na Mysią przecież. I oni dopiero dawali przyzwolenie, że to proszę bardzo, to możecie powiedzieć, towarzysze. Była niezła ekipa. Niezła ekipa, tak. Mówię oczywiście o panach z kabaretu pod Egidą. Tak, tam był składzik rzeczywiście bardzo, bardzo dobry, bardzo ciekawy i miły. Natomiast ja mam z Jasiem tak, że on mi niestety nie ma tygodnia, żeby mi nie przewędrował pod deklem, czyli pod czaszką. I jeżeli jest takie powiedzenie, że nie ma ludzi niezastąpionych, to jest kłamstwo, bo Janek jest właśnie kimś, kogo się nie da zastąpić. Kimś niezastępowalnym. Wiem to na podstawie własnego doświadczenia, bo rozmawialiśmy o jakimś takim projekcie teatralnym. Ja miałem taki pomysł. Bardzo się, nie to, że wstydziłem, ale nie byłem pewny i nieco speszony, kiedy miałem ten mój pomysł przedstawić, ale zrobiłem to, umówiliśmy się w Bristolu na herbatkę i mu opowiedziałem. I Jasiek zastrzygł uszami, w jakiś sposób mu się to spodobało. Później minęło dużo czasu, bo był przywalony robotą. Wydawcy trzymali go za rękaw i za szyję w sprawie Good Night Jersey, żeby to w końcu można było wydać. Później pisał scenariusz dla Andrzeja Wajdy, film o Wałęsie. Później pisał z panem Pawlikowskim scenariusz Zimnej wojny. A później pisał wreszcie nową książkę, której nie dokończył. Także Jaś był niezwykłą postacią, niezwykłym człowiekiem, który, ponieważ nosimy maseczki teraz, taki mamy czas, nie chcę powiedzieć przez to, że Janusz nosił maseczkę, ale miał coś w sobie z maseczki, ponieważ słynna jest jego legendarna już skłonność do ironii, może nawet czasami jakichś tonów cynicznych, żartobliwych i tak dalej. Ale Janek był, ja pozwolę sobie na takie słowa, był postacią też liryczną. Miał w sobie wiele ciepła, takiej najprostszej, zwykłej ludzkiej dobroci, ale i też właśnie drzemała w nim, powiedzmy, liryka, która w pewnych okolicznościach dochodziła do głosu. To miało być pół żartem, pół serio, ale jednak dzisiaj jest bardziej lirycznie, melancholijnie. Pewnie inaczej nie da się już. No tak. Z perspektywy tych 3 lat, no bo od 3 lat go nie ma. Już minęły 3 lata? No 19 jest dzisiaj lipca, wow. A on odszedł 19 sierpnia 2017 roku. Przepraszam, że dzisiaj tego pół żartu tak niewiele. A to jest niespodzianka oczywiście. Pan Piotr Prączewski został tradycyjnie podstępem przeze mnie złowiony, raczej zaciągnięty do studia, bo już wychodził, bo już przeczytaliśmy 15 odcinek powieści pod tytułem Moc truchleje. Dzięki. Przepraszam cię, że zatrzymałam. Ależ skąd? Magazyn bardzo kulturalny. Jestem przeogromnie wdzięczna, dlatego że Janusz się zasłuchiwał intonacją Piotra. Tak, tak, a stworzył przecież, uważajmy, stworzył język, będący swoistą stylizacją właśnie owej, tak najkrócej mówimy, nowomowy socjalistycznej. Ale też odbiciem, to była żywa mowa, tamtejsza. Jak można sobie przypomnieć to, co mówił Gomułka, ten język. Gdybyśmy mieli cienką blachę, tak, ale to byśmy zalali cały świat konserwami mięsnymi. Niestety nie mamy mięsa. Ale ja to jest wspaniałe. Ale poczekaj, bo to była jednak stylizacja, gdyż rzeczywiście ta melodia, słownictwo, budowanie zdań, składnia i tak dalej były z tamtego czasu. Natomiast, zresztą mówił o tym, słuchaliśmy Janusza Głowackiego na początku, przypominam, natomiast jednak było to wszystko w ryzach języka literackiego. Oczywiście, że tak. Teraz, to była literatura, tak. Na tym to polega. I teraz Piotr Frączewski pyta mnie, jak mam akcentować. Byliśmy czy byliśmy? Czyli no, oczywiście akcentuję poprawnie, na trzeciej od końca w tym przypadku. Oczywiście. Ale to było niekonsekwentne, bo z jednej strony jednak nie mówi włączać, tylko włączać. I nie akcentuje źle, ale używa tego całego sztafażu ówczesnego języka. Czyli my się dajemy w jakiś sposób nabrać, czy wciągnąć w ten język, ale to jest cały czas literatura. Mówiłaś o talencie. Moc truchleje, ta może najmniej znana książka Janusza Głowackiego, przez to, że przez długi czas była pod ziemią wydawana, to jest absolutny szczyt możliwości literackich Janusza Głowackiego. Tak bym powiedziała. To jest ciekawe. Aczkolwiek to w połowie jego biografii artystycznej pojawiło się. No oczywiście, bo jeszcze był w połowie, przed Ameryką. Przed Ameryką, ale przed wyjazdem do Ameryki już jednakowoż był film Rejs. film, ale też Polowanie na muchy. Wspaniały film Wajdy, wspaniały film Morgensterna, czyli Trzeba zabić tę miłość. Ten film jest arcydziełem, który nie przemija nawet w tym obliczu jakiejś takiej abnegacji w stosunku do miłości, do marzeń, poszukiwań, w takiej włączenie człowieka i jego uczuć z tego naszego zmechanizowanego świata, wyścigu szczurów, kariery, zagryzanie się wzajemnego, jeszcze bardziej brzmi, jeszcze bardziej wybrzmiewa role aktorskie, scenariusz, arcydzieło. Więc on już był potem, już był po Kopciuchu, on już napisał Kopciuch. Przecież on wyjechał w 80 roku na premierę do Londynu. A no tak. Czyli tak. On już zrobił naprawdę kilka arcypięknych rzeczy, napisał. On już był po Wierówce Nonsensu, też on był już przejawiony. On już wiedział, że jest pisarzem i miał bardzo duży sukces w Polsce jednak. W Polsce, czyli jeszcze nie przed światową karierą. Oczywiście, mówimy cały czas o Polsce. I zauważmy jedną rzecz, ile niesłychanie wspaniałych aktorów w momencie, kiedy wchodzili tylko po studiach na scenę, stan wojenny przytrzasnął je na kilka lat dobrych, no nie wiem, 4, 5, 6, 7 lat i potem te kariery były już złamane. Także ta książka, która się urodziła w czasie stanu wojennego, też jej kariera została złamana i przypomniał nam o tej książce Waldemar Dąbrowski. Zadzwonił do nas, że zdaje się był w Rzymie wtedy, mówi: Januszku, arcypiękna książka. On mówi: z głowy? Jaka tam z głowy? Moc truchleje. Słuchaj, to jest jak dzwon. To było takie zmartwychwstanie jego tekstu, bo on już dawno jakby myślał, że to jest stara rzecz, że już do tego nie wraca. Dużo go kosztowało, bo on musiał się sam przemielić wszystkie swoje wartości i być tym ufnalem, żeby oczami ufnale patrzeć na tamten świat. Tak, jest to książka, która w sposób bardzo nietypowy pokazuje tamten heroiczny czas, tamtą naszą rewolucję, ten zryw, który jest zrywem wygranym, tak, zwycięskim, jeden z nielicznych w naszej historii i dlatego tak radośnie będziemy pewnie obchodzić, mimo wiadomej sytuacji, to 40-lecie podpisania porozumień, strajku wcześniej, wydarzeń sierpniowych, ale jest to zupełnie inne spojrzenie na tamten czas. Po pierwsze od wewnątrz, czyli świadek kreuje bohatera, który jest stamtąd, który będąc wewnątrz nie ma świadomości tego, co dzieje się, nie ma szans tego ogarnąć. I pokazuje też, że właśnie ci ludzie, o czym już wspominałaś, to nie byli sami wielcy bohaterowie bez skazy. I nikt taki nie jest. To my wybielamy na własną potrzebę. To, że chcemy to ukryć, że byli konfidenci, to cytat z Janusza, konfidenci w strukturach. Ale on strukturach. Nawet nie wiedział o tym. Tak. Widzisz, wydaje mi się, że tylko czas nam pokazuje, czym był tamten okres. Kiedy jesteś wewnątrz i lękasz się o rodzinę, o dzieci, o pracę, o to, za co będziesz za chwilę żył, bo nie masz na owsiankę dla dziecka, to są inne. Inny boks się odbywa, to jest walka o życie, więc ideały są ideałami i dają niesamowity start, napęd do w ogóle sensu życia, do spełnienia się jako człowiek, a nie tylko istota fizjologiczna. Przywódcy, czy działacze mieli świadomość, bo oni to organizowali. Ta świadomość się budzi, ona nie zawsze jest. Nie rodzimy się bohaterami. Wybieramy to albo nie wybieramy i tylko czas pokazuje, czy działania nasze były skuteczne, słuszne, dobre i czy jesteśmy w tym spełnieni, czy rozgoryczeni, że jednakowoż nie wszystko nam się udało, albo wcale nic, albo że nie ruszyliśmy się z kanapy i tylko osądzaliśmy cały świat, słuchając radio albo oglądając telewizora, bo wiedzieliśmy, jak zrobić lepiej, ale żeśmy nic nie zrobili. No rzeczywiście, to nie może być mierzone zero-jedynkowo, no niemniej w uproszczeniu. Powiedzmy, że byli ci, którzy jednak mieli świadomość, bo inaczej 21 porozumień by nie powstało. Oczywiście. A z drugiej strony byli ci, bez których nie byłoby zwycięstwa. Oczywiście. Czyli właśnie ta wielka masa prostych ludzi, którzy uwierzyli. Tak jak dojrzał też, ufnal do przyłączenia się do tego ruchu, tak najkrócej mówiąc, bo nie chcę bardzo upolityczniać tej naszej rozmowy, ale bardzo mi zależało na tym, żeby jednak w trakcie naszej lektury przypomnieć, że jest to bardzo szczególny rodzaj książki i szczególnego spojrzenia na tamtą historię, ale wyjątkowo cennego, bo to nie jest pomnik jeszcze jeden, to jest po prostu rodzaj reportażu właśnie. To jest rodzaj reportażu, tak. I tam jest to nowe myślenie mocno Janusza. Miałam takie wrażenie, że Janusz jest takim kompozytorem słów. On stworzył symfonię, zamknięty utwór. On się nie rozlewa. Ta forma jest bardzo zwarta i pomaga brnąć dalej. I opisuje cały ten świat, ten strajk cały. Dlaczego też był ten strajk? Bo świat, z którego ten strajk miał szansę się wyłonić, był jakby zawsze z potwornych nizin, z potwornej biedy, z upokorzenia. Kiedy człowiek już mówi, nie, ja już albo zdechnę, albo muszę coś z tym zrobić. Więc on opisuje te wszystkie mechanizmy zewnętrzne i wewnętrzne człowieka, który żyje już w takiej maszynie do mielenia mięsa, że już nie ma sił wytrzymywać dłużej. Więc też to jest fajnie zapisany w sposób nadzwyczajny, literacki. Ten okres, myślę, że bardzo ważne jest spojrzeć na to, ocenić, gdzie teraz Polska jest i popatrzeć na to, co było. I zobaczyć, naprawdę docenić wysiłek tych wszystkich ludzi, łącznie z Januszem Głowackim, który w tak piękny sposób to opisał, bo to jest muzyka, to jest symfonia, to jest, proszę wybaczyć, Szostakowicz. A dobrze, bardzo, bardzo ładne porównanie. Tak jeszcze spoglądam w tę biografię Janusza Głowackiego. Jak być kochanym? To jest zbiór felietonów, który zebrałam i to było drugie wydanie, które było dopełnione rzeczami, które były publikowane w New York Timesie, chyba w La Figaro, w moskiewskiej jakiejś gazecie i kilka felietonów, które potem jeszcze po premierze Czwartej Siostry były napisane przez Janusza. To czytaliśmy. To jest największe wydanie wszystkich zebranych felietonów. I to Piotr Franczewski czytał również u nas, tak jak jest. Również Bezsenność w czasie karnawału. To jest książka, którą zbierałam z notatek Janusza i ułożyłam ją mniej więcej tak jak książkę z głowy, czyli łączył to spacer Janusza z mieszkania na Bednarskiej do góry przez Plac Trzech Krzyży do czytelnika. I cały czas zjawy, cały czas literackie postacie, cały czas tu Tadeusz Konwicki, który już odszedł, tu Gustaw Holubek, jakby te wszystkie istoty, które tworzyły Janusza Głowackiego jako pisarza i człowieka, już od strony duchów jest tłum, do którego Janusz już wie, że nie pasuje. Tłum, w którym on próbuje się odbić odrobinę, próbuje się, że tak powiem, przymilać, uśmiechać się, ale go wszyscy omijają, bo on już nie jest nasz. Czyli przypomniałyśmy te dwa tytuły, które pojawiły się w ubiegłym roku i mogliśmy byli je również przeczytać. A z głowy zaczynała ta opowieść autobiograficzna. I to wszystko dzięki tobie, Baszko. No? Ja bardzo ci jestem wdzięczna. My z Januszem byliśmy ci bardzo wdzięczni, bo bardzo pięknie to reżyserowałeś, pięknie odcinki układałeś, ciąłeś. Janusz nienawidził, jak jedno słowo wyrzucisz. On miał po prostu pamięć absolutną, jak słuch absolutny do brzmień i bardzo cierpiał, kiedy cokolwiek wywalano z tego, co on napisał, bo to była taka kastracja, ale twoje poprawki znosił godnie. No to może teraz będzie inna poprawka, mianowicie po pierwsze tam bardzo dużo było twojej muzyki, czyli dawało to... Dziękuję, że ona mogła w ogóle wyjść poza ściany teatru, bo muzyka jednak teatralne, w przedstawieniu tak. umiera i jej rola nie jest po to, żeby być i żeby ktoś mógł nasycić się, tylko ona ma być niezauważalna, ma być jak krwią w ciele, przedstawienie ma popychać bicie serduszka tego przedstawienia. Ona jest jedną z ukrytych bohaterek, ale dzięki tobie ta muzyka i wiele niewykorzystanych utworów, które zazwyczaj nagrywałam dużo więcej, żeby Agnieszka Glińska, z którą miałam zaszczyt pracować, miała jak najwięcej do wyboru. I dzięki jej antenie, i dzięki twojej aranżacji utworu Janusza Głowackiego, te utwory żyją i ta muzyka żyje inne życiem. A ta proza zyskała właśnie taki szczególny klimat. Czyli nabrała takiego innego jeszcze charakteru, kompletnie odrębnego, że bez tej muzyki trochę inaczej by brzmiała, z tą muzyką właśnie zabrzmiała tak, jak zabrzmiała, tak żeby troszkę uprościć, ale ta druga poprawka miała być taka, że ja rzeczywiście musiałam przykroić tekst, bo całej książki nie mogliśmy byli przeczytać. To jest oczywiste. Tak. Ale Janusz był świadkiem, bo nagrywał te pierwsze zdania i zostawał, czyli biedny pan Piotr wiedział, że autor siedzi obok i słyszy, jak on czyta. Co więcej, pani redaktor też to wiedziała i Janusz wtedy mówił, no zaraz, a tu takie zdanie jest, które zostało wycięte i ja musiałam je przywracać. Oczywiście nie musiałam, cieszyłam się, że mogę mieć takiego świetnego, że tak powiem, supervisora podczas trwania tego naszego nagrania. To była wielka przygoda. No, zaczęta jeszcze raz przypomnę, bo tak troszkę wpadałam ci w zdania, więc obawiam się, że mogło to nie wybrzmieć. Zaczynaliśmy tę przygodę w 2004 roku, czytając tę opowieść z głowy. Zakończyliśmy w ubiegłym roku tymi dwoma tomami Bezsenność w czasie karnawału i zbiór ten gigantyczny felietonów, czyli Jak być kochanym i także w wyborze naturalnie, naszym wyborze. No i w tym roku taki wielki, jakby to powiedzieć, bonus, czyli powrót do tego 80 roku i ta powieść. Gdyby nie rocznica, to pewnie nie byłoby znowu powrotu tej książki, która została zresztą przez wydawcę Wielką Literę, czyli Pawła Szweda, bardzo w piękny sposób wydana. No to jest przedmiot, który trzeba mieć na półce, bo przyjemnie nawet się patrzy na tę książkę. On rzeczywiście bardzo się stara i kocha książki, to wydawnictwo. Ale też chciałabym powiedzieć, Baszko, że po tym jak Piotr skończył czytać felietony, to ty mi podpowiedziałeś, żeby Moc truchleje dać jakby nowe narodziny i nagle udało się przekonać Wielką Literę, bo jednak oni bardziej na premierę książki szukają. Także ty jesteś też matką tego, bo widzisz, ja w żałobie trochę byłam otępiała i obolała. Robiłam to, co musiałam, tak jak mogłam najlepiej, ale to dużo mnie kosztowało, więc jakby twój impuls, taka życzliwość dla Janusza i jego pisarstwa, tak, jego świata, bardzo mi pomagała wtedy też znaleźć właściwe drogi i ty jesteś też współmatką tego wydania. No, powinnam to być, może się nie zmieści. Ale wtedy też powiedziałeś, że Piotrek się ucieszył, że wtedy się zgodził, że przeczyta, więc te wszystkie duchy się tu zebrały, żebyśmy mogli tak przeżywać to lato, jak sobie planowałyśmy, mimo że wszystko inne wymknęło się spod kontroli. A to jedno udało się uratować. Dodajmy, że również pozwoliłaś nam wykorzystać niektóre twoje utwory teatralne, po które już wcześniej sięgaliśmy i umówiłyśmy się, że każdy odcinek, każdy fragment będzie otwierała muzyka, którą nazwałyśmy sobie Depresja Mon Amour. Depresja Mon Amour to był film, dokument, który kręcił Piotr Weichert i reżyser Mierzejewski. Były fragmenty kręcone w Nowym Jorku i Broadway i Mała Odessa tam się pojawiała. Też były fragmenty kręcone w Kijowie i były fragmenty kręcone w Moskwie, ponieważ Jerofiejew robił wtedy niezwykle popularny. 6 milionów ludzi oglądało ten program literacko-filozoficzny pod tytułem Apokryf i on zapraszał najwybitniejszych postaci sceny kultury Rosji i ze świata. I temat był po upadku Związku Radzieckiego, po tej strasznej tragedii lat 90., kiedy mafie, bandytyzm, narkomanie, wszystko to powyłaziło, takie rewizja wartości i nadawanie takich kamień węgielny, co znaczy miłość, co znaczy braterstwo, co znaczy równość. I akurat Janusz był w tytule Równość i Janusz powiedział, że niestety równość wymaga tego, żeby równać po tej dolnej granicy, nie po górnej. I to wzbudziło takie duże dyskusje. Znakomity ten wywiad z Januszem był i cudownie było obserwować, jakby gra w szachy między nimi była, albo na przykład tenis, więc to po prostu rytm ich rozmów i tematy poruszane były niezwykłe, dlatego że Janusz lubił rozmawiać z Wiktorem. Wiktor zawsze w dzwony bił. On jakieś ważne zawsze pytania zadawał, tak jak to Rosjanie mają w zwyczaju, żeby się nie szczypać, tylko zadać prosto z mostu. I Janusza to zawsze zmuszało do szybkiej reakcji i nie miał puenty, którą już zawsze miał przygotowane w takich luźnych rozmowach europejskich. Tylko tutaj musiał sięgnąć głębiej. Bardzo było przyjemnie obserwować to. Także ten film zbierał te różne etapy podróży Janusza i pomysł był taki, że poprosiłam, ponieważ też robiłam tam muzykę do tego filmu, poprosiłam, żeby Janusz był zawsze w drodze, tak jak ja go widzę. On cały czas tak wymyśliliśmy, że huśta się nad oceanem, że Janusz jest podróżnikiem, który cały czas jest w czasie wygrzebywania z siebie tych największych skarbów i zawsze jest w ruchu. On nigdy nie był stabilny, chociaż siedział i patrzył w okno, ale jego myśl cały czas, kołowrotek w jego głowie się odbija, nogi chodziły, ręce chodziły, nawet kiedy milczał, to było cały czas taniec, on cały czas czymś dyrygował, cały czas gryzł swój ołówek, cały czas, no jak stonoga, po prostu każda noga odbijała inny rytm. Tak. I leitmotywem tam jest motyw, który bardzo kochał Janusz z Kopciucha. Ja napisałam takie tango Kopciucha. Fortepiano. Tak. Tak, Janusz bardzo, bardzo to kochał i jakoś płakał przy tym. Ja tak myślałam, że Janusz jest trochę jak ten Kopciuch. W tym okrutnym, jakimś dziwacznym, drapieżnym świecie jakoś niezwykle zachowywał swoją czystość, taką nietkniętość i mimo tego, że tutaj lew salonowy, a na tych salonach specjalnie nigdy nie mówił, tylko się tylko przyglądał, więc tak jakby opinia szła, wyprzedzała Janusza Głowackiego, ale nim nie była nigdy, on był zawsze bardzo uważny. Zadawał pytanie, potrafił słuchać. Oczywiście z tego potem robił swoją literaturę. To był jego research na temat świata. Ale właśnie ten Kopciuch, zawsze tak wydawało mi się, że on jest właśnie takim kimś, kto przeszedł przez potworny Magiel, a cały czas chronił tę swoją czystość i takie światło swoje. Tak go widziałam i tak go widzę dzisiaj. I jeszcze bardziej to się pogłębia we mnie. To jest ten główny motyw, który będzie towarzyszył nam. Twoja kompozycja, ale oprócz tego muzyka wybitnego, współczesnego kompozytora, także teatralnego Piotra Mosa. Myślę, że bardzo ładnie się ze sobą pięknie. Cieszę się, że będę w duecie z mężczyzną, chociaż nie znam pana. Posłuchasz, to wystarczy, żeby jakby złapać z nim wspólny język. Posłuchasz, a już mogłaś była posłuchać, bo to od 6, jak przypominam, prezentujemy na antenie. Magazyn bardzo kulturalny. No właśnie, Olena Leonenko-Głowacka jest naszym gościem specjalnym w tym wydaniu magazynu między zamarzniętym, bo dzisiaj bardzo zimno, kiedy nagrywamy ogródkiem, więc między Myśliwiecką 357, a Konsulatem Kultury, czyli takim miejscem Gdyńskiego Centrum Kultury, które wspominałyśmy. Siedzimy w Konsulacie Kultury, tak. Ja bardzo lubię Konsulat Kultury. Tam. I co tam się działo od tamtego momentu, kiedy spotkałyśmy się w lutym? I no, mieliśmy grać spektakli, czyli jednoaktówki, Cześć, tak. Kochanie. Wymyśliłam taki tytuł jednoczący te wszystkie trzy opowieści i niestety przytrzasnęła nas... Wiadomo. Sam wiesz co. Tak, tak, tak. Z Harry'ego Pottera. I Jarosław Wojciechowski, dyrektor Gdyńskiego Centrum Kultury, zadzwonił do mnie i powiedział, wymyśl jakiś projekt, żeby artyści nasi nie głodowali. Więc pomyślałam na przykład, skąd powstało Podwórko Świat. Z tego, że było masę pieśni, które tak bardzo kochałam, że kiedy ćwiczyłam je lub słuchałam, to mocno płakałam. A to znaczy, wiesz, jak łzy wychodzą, to znaczy, że dusza styka, to znaczy, że to jest w prawdzie, to nie mam fałszu w tym. I te piosenki były tak kochane moim sercem, ale no jak je wszystkie połączyć ze wszystkimi tymi stylami, od białego głosu do tanga, to są jakby światy niedołączenie i pomyślałam, jak? Podwórko. I tak tutaj było, że miałam kilka opowiadań, powieści Janusza, których bardzo kochałam i wydawało mi się, że bardzo wybrzmią dzisiaj, ale pomyślałam, że fajnie by było zdarzyć ten świat polski, czyli polski czarny humor, polską ironię z rosyjską ironią. Tak jak obserwowałam rozwój relacji pomiędzy Wiktorem a Januszem, jak oni się nawzajem przyglądali, jak na przykład książki Wiktora są pokreślone przez Janusza z zapisanymi notatkami, pomyślałam, że fajnie by było zdarzyć tych dwóch mężczyzn i ich oczami zobaczyć świat. Czyli w momencie, kiedy jesteśmy przytrzaśnięci w swoich mieszkaniach i kiedy blady strach wlewa się przez ekran telewizora, za oknem wszystko stanęło, czyli życie, do którego jesteśmy przyzwyczajeni i za którym próbujemy nadążyć, nakrywając się nogami, nagle wszystko stanęło. I teraz zostaliśmy w biegu. I pomyślałam, że tak jak Polska cały czas przygląda się Rosji, bo mimo niechęci, jeśli chodzi o sprawy polityczne, i to jest absolutnie popieram, sami Rosjanie tego nie lubią, co się dzieje w Rosji, to jest szacunek do literatury. I Rosja zawsze bardzo uważnie przyglądała się, szczególnie dysydenci rosyjscy, Polsce. Więc pomyślałam, że fajnie by było zdarzyć język Głowackiego z językiem Wiktora Jerofiejewa. I wymyśliłam projekt Okna szeroko otwarte. I pierwsze okno to był My Sweet Raskolnikow, taka mini powieść Janusza, ponieważ to były pierwsze dni takiej restrykcji, kiedy nie wolno było już się spotykać, więc próby robiliśmy przez telefon. Potem mieliśmy takiego wspaniałego aktora, Adam Kupaj. On miał taki nadzór operatorski, bo mieliśmy ustawione tak, żeby aktorzy byli w białych koszulach, rzecz jasna, żeby naśladowali Janusza. Znaczy, żeby był wspólny mianownik oświetlenia, kadru i tak dalej. Także Adam Kupaj tę stronę nadzorował. Wszystko spinała Agnieszka Choińska, która była producentem wykonawczym i tutaj bardzo piękną robotę wykonała. A drugą częścią, drugim oknem jest Wiktor Jerofiejew. I wybrałam opowiadania z książki Ciało. I pierwsze opowiadanie, czyli Dokąd Regan poszedł po odpowiedź, czyta Maja Komorowska. Wspaniale. Wspaniała to była przygoda. Drugie opowiadanie, Narodziny Wiary, czyta Iza Guna. Wspaniała przygoda, świetna aktorka, bardzo ją szanuję i naprawdę to jest takie szczęście, że można robić wspaniały tekst z aktorami, z którymi no rozkosz pracować, wiesz, i też umiejętność otwierania przez aktora tekst na nowo i nagle ten tekst w tobie rośnie. To jest coś wspaniałego. Potem była Iza Połońska, która jest bardzo mi bliską osobą, jest wybitną pieśniarką i jest też doktorem nauk muzycznych. Jest też wdową i to nas mocno połączyło po wybitnym wiolonczeliście Dominiku Połońskim, który był arcymistrzem wiolonczeli. W czerwcu 18 roku odszedł i my się poznałyśmy z Izą Połońską podczas pracy właśnie Jarosław Wojciechowski robił w Teatrze Nowym w Łodzi Poczekalnia. Scenariusz był dyrektora i przedstawienie oparte na pieśniach Kaczmarskiego, a Tymon Tomański robił nowe aranżacje. Ja robiłam choreografię i ruch sceniczny, a Iza zajmowała się głosem. Wtedy się poznałyśmy, pokochałyśmy i byłyśmy sobie nawzajem wsparciem. Najpierw oni z Dominikiem mnie wspierali, żebym nie wracała do trumny, a potem wspierałyśmy się wzajemnie po odejściu już Dominika. I ty przyniosłaś taką próbkę? Ach, Iza Połońska czyta fragment Elskamin. I tam jest cudowny hymn Polsce na początku. Cudowny wyraz wielbienia właśnie pisarzy rosyjskich do Polski. Wiktor Jerofiejew, tytuł? Wiktor Jerofiejew, Elskamin, opowiadanie ze zbioru Ciało, który wydał Czytelnik i czyta Iza Połońska. Miałam wtedy 22 lata. Były to czasy, kiedy wszystkie informacje o świecie czerpaliśmy z Polski. W radzieckiej Breżniewowskiej Moskwie w domu książki Drużba przy ulicy Gorkiego można było kupić mnóstwo polskich gazet i czasopism, a także albumy o surrealizmie w języku polskim i książki Kawki. Dziś trudno sobie nawet wyobrazić, jakim jasnym tunelem był świat polskich wydawnictw, tak łatwo dostępny człowiekowi przyszczypującemu sobie wargi na skutek wtargnięcia w szeleszczący język polski. Z tygodnika Kobieta i Życie kobiety dowiadywały się, jak malować usta, a na ostatniej stronie zamieszczano ciekawostki z życia światowych gwiazd. Tygodnik Ekran informował nas o zakazanych nowinach z Hollywood. Tygodnik Polityka ze swymi zaskakująco odważnymi karykaturami uczył alfabetu polityki. Wszyscy ludzie mojego pokolenia przeszli ciężką próbę Polski. Jej filmów, jazzu, literatury. Ale dla mnie było tego za mało. W wieku 22 lat ożeniłem się z Polską. Tak, ożeniłem się z całą Polską. Zjawiła się przede mną w postaci ślicznej warszawianki, studentki filologii. Polska to smakowity kraj. Ojciec dziewczyny był oczywiście jednym z najlepszych polskich kucharzy, a my podówczas w Moskwie nawet nie marzyliśmy o niebotycznych wyżynach prawdziwej sztuki kulinarnej. Pokochałem moją warszawiankę z taką siłą miłości romantycznej, że mógłby mi pozazdrościć sam Chopin, gdyż łączące nas uczucie było potężniejsze i głębsze niż jego muzyka. Koniec końców ożeniłem się z Polską, z całą jej kinematografią, z czasopismami i książkami, a także z rzeczonym Chopinem. Po weselu w Moskwie wyruszyliśmy z Warszawy szarym Mercedesem jej taty w góry, prosto w złotą polską jesień. Piliśmy góralskie mleko, jedliśmy kotlety po góralsku i kąpaliśmy się w górskich jeziorach, czystych jak oko porządnego człowieka. Zebraliśmy towarzystwo nowych, młodych, jak my, polskich przyjaciół. Piliśmy z nimi piwo i spirytus z sokiem pomidorowym. Spirytus z sokiem pomidorowym wyglądał jak polska biało-czerwona flaga. Młodzi Polacy, zazdroszcząc mi umiejętności obchodzenia się ze spirytusem, byli wniebowzięci. Ponieważ byłem wówczas gorącym, romantycznym, świeżo upieczonym żonkosiem, powtarzali mi w charakterze najlepszego komplementu: w ogóle nie jesteś podobny do Rosjanina. Peszyła mnie ta niezrozumiała miłość do mojej osoby. Zachwycał mnie Mercedes i góry. I oczywiście warszawianka w niebieskiej sukience z cieniutkim paseczkiem. Byłem tej złotej jesieni prawdziwym żarłokiem szczęścia i najadłem się miłości do syta. Kiedy wróciliśmy do Warszawy, okazało się, że nie możemy jechać razem do Moskwy, gdyż moja młoda żona musi czekać, dopóki władze radzieckie nie wyrażą zgody na jej stałe szczęście przebywania ze mną w Moskwie i najbliższych okolicach. W tamtych czasach mądrzy budowniczowie komunizmu nie pozwalali cudzoziemcom wyprawiać się dalej niż 40 km od Moskwy. W radzieckim konsulacie w Warszawie powiedziano nam, że będziemy czekać nie dłużej niż 2 miesiące. Więc wypłakawszy się do woli w przepięknych warszawskich parkach, rozstaliśmy się na peronie dworca centralnego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bardzo dziękujemy. To był oczywiście tylko fragment. Na więcej nie możemy pozwolić sobie w strukturze tego spotkania, tej audycji po 14. Pytanie, które jeszcze powinno paść. Co z tego, co przygotowałaś, jest jeszcze do obejrzenia? W tej chwili zmontowaliśmy cały materiał i Konsulat Kultury wkrótce da nam znać, kiedy będzie to emitowane. Oczywiście to jest na współczesne media używane, czyli YouTube, Facebook. Więc na razie nie znam terminu premiery, ale też wiem, że wkrótce 25 mamy nagranie lipca jednoaktówek, tak żeby ewentualnie, jeśli znów nas przytrzaśnie, to żeby móc mieć kontakt z kulturą, bo wiem, jak bardzo ludzie potrzebują kultury. Naprawdę w kulturze odbijamy się. To jest coś takiego, że bez kultury jesteśmy absolutnie osieroceni. Nie mamy języka, nie rozwija nam się mózg, serce. Wszystkie potrzeby są w książkach, w literaturze. Janusz mówił, że literatura jest tak apteką, że wchodzisz i kupujesz rzecz na ból głowy albo na ból gardła i możesz żyć dalej. Do tego potrzebne są słowa. A zatem to, co Olenka przygotowywała w ciągu ostatnich miesięcy, niebawem do obejrzenia, ale przypominamy, że Konsulat Kultury również otworzył się na publiczność. Tak. Z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, ale między innymi działa patio, muzyczne patio, cudowne miejsce, z którego nadawaliśmy też nasze audycje. Może nawet uda nam się w tym roku zaraz zajrzeć do Gdyni. Kto wie, może przy okazji premiery tych wszystkich nagrań, które państwo przygotowali wspólnie. Mogę jeszcze coś opowiedzieć? Tylko szybciutko, już kończymy. Wiktor Jerosiejew, namówiłam go, ponieważ Janusz mi opowiadał, jak poznali się z Wiktorem w Nowym Jorku na przyjęciu w rodzinie Nagorskich i pomyślałam, fantastycznie by było, ponieważ Janusz tego nie opisał i tak cisnęłam 3 miesiące, żeby Wiktor w postaci jakby wstępu, opowiadania napisał coś na temat spotkania w Nowym Jorku pierwszego. I on napisał tak wspaniały tekst, potem się udało mi namówić, żeby on to nagrał i dzięki jego wspaniałej żonie Katie Jerosiejew, która też ćwiczy teraz reżyserię u Wasiliewa w Moskwie, czyli to jest taki lupa rosyjski, albo Nikrosius litewski. Tak czy inaczej, ona nagrała ten fragment i to będzie fragment, który będzie otwierał okno Wiktora Jerofiejewa, ale jeszcze będzie wspaniała aktorka młoda, która gra w Teatrze Dramatycznym, Karolina Harkiewicz. Wspaniała i przezabawne jest opowiadanie Sobota Rodzicielska. Świetnie przez nią zrobione, bardzo odważnie poszła w to opowiadanie. I też Daria Krzyżaniak, która gra właśnie w jednoaktówkach, zrobiła przecudowne, jedno z takich najbardziej moich ulubionych opowiadań, a mogę powiedzieć o każdym z tych opowiadań, że to jest jedno z najbardziej moich ulubionych, a potem następne wypierało następne. Jesteś moją nagą kobietą. To jest tak bolesny, tak wspaniały, tak nagi tekst, napisany z punktu widzenia dziewczynki, córeczki, która w wieku 6 lat straciła tę harmonię, musiała wybrać pomiędzy tatą a mamą. Proponuję, spotkajmy się. Panie dyrektorze, słyszy pan, zwracam się do Jarosława Wojciechowskiego, spotkajmy się przed premierą w patio. To byłoby cudowne. Konsulatu Kultury. Taki mamy plan chytry, a dzisiaj musimy się już rozstać. Olenko, wracaj do nas, serdecznie zapraszamy, słuchaj z nami. Do ciebie tak, zawsze. 11:45 Moc truchleje, bo do końca sierpnia, czyli do rocznicy podpisania porozumień, będziemy nadawali nasz bardzo specyficzny serial powieściowy. Olena Leonenko-Głowacka była naszym gościem. Bardzo dziękujemy za wszelką pomoc podczas przygotowań do lektury tekstów Janusza Głowackiego. Ja dziękuję. Magazyn bardzo kulturalny. Deser w towarzystwie Oleny. Mam nadzieję, że państwu smakowały na przykład poziomki. Podobno kończą się już w lasach. Polecam w sosie waniliowym. Zaproszę państwa ponownie dzisiaj po 20 na scenę teatralną Trójki, na której na tydzień przed premierą lipcową przypomnimy jeszcze jedno w tym miesiącu słuchowisko z dawnych lat. To moja Abba Tomasza Mana. I oczywiście w gwiazdorskiej obsadzie wystąpią Justyna Szafran, Sandra Korzeniak, Andrzej Chyra i Zbigniew Zamachowski. Do usłyszenia więc. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do reklamy.